Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Shaaban mwaka 1439, katika darsa ya risala Atharul Fitan Sheikh al-Fadhil عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. Tulianza katika kikao kilichopita utangulizi wa hii risala ambayo amezungumzia mwandishi hafidhahullah athari mbaya zinazotokea katika kila fitna, na jambo hili muislamu kujikumbusha kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ni sababu ya kumweka mbali mambo ya fitna. Wengi katika watu huchangamka mno katika fitna, wengi sana, na ukitizama sababu utakuta wengi wao hawafahamu athari mbaya inayopatikana katika fitna. Kwa kuna umuhimu kwa Muislamu kufahamu hili ili ajiweke mbali na mambo ya fitna. Qala hafidhahu Allah al-athar al-awwal انصراف الناس عن العبادة. من آثار الفتن أنها سبب لانصراف العبد عن العبادة التي خلق لأجلها والطاعة التي وجد لتحقيقها. كتك آثاري miongoni mwa athari mbaya za fitna, kwa ni sababu ya mja kutoelekea katika ibada, kuondoka na kuiwacha ibada, kukaa mbali na ibada, ibada ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mja na humuondoa katika taa ambayo kwa ajili yake ameletwa huyu mja kuihakiki. Wayansarifu an dhikri llahi tabaraka wa ta'ala, na mja utamwona ameondoka na kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. وتصبح حياته وأيامه وأوقاته مشغولة بالقيل والقال والأمور التي تثار والفتن التي تتأجج. يوتي أكتائه واقع كتك فتنة يوتي كو ومعيشة يولم توقيوك نمسيك ياكي نوكت واكي ukawa umeshughulishwa na qila wa qala, yasemekana, nasikia watu wasema, mimi nasikia, wa qila wa qala fulani wa qila wa hakadha. Yale mambo yanayozuliwa katika fitna kama ile utaona ndio mazungumzo. وقلبه يكون مشوشا مضطربا مشغولا na moyo wake mara nyingi utapata una tashwishi nyingi, umeshughulishwa sana. Fala yahda wala yatma'innu wala yatahaqqaqu minhu dhikrun lillahi tabaraka wa ta'ala ala wajhi tuma'nina. Hapati utulivu na tuma'nina, hana utulivu kabisa, wala kwake yeye hakupatikani jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa utulivu. Fayakunu muqtaribu alqalbi, kamaona moyo wake haujatulia. Mushawashu albal, akili yake ina mambo mingi yanayochefua na kusumbua. Munshaghilu alkhatir, fikra yake imeshughulishwa, ana mambo mingi yanayomsumbua kichwa. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال عبادة في الهرج كهجرة إليها. الهرج ما يكون في الناس من اضطراب، وعندما تموج الأمور وتضطرب وينشب بين الناس الفتن والقتل ونحو ذلك. هرج نبالي أمبابو فتكو هبانا وتليف بين أواد فتن زواكا مامبو مينجي سانا ماوفو ينقوتوكيا فتنة يكاو إمي وشكيا واتو واتو ووانا. Na mfano wake katika ya mambo ndio haraj, kufanya ibada katika wakati ambao watu wako katika hali kama hii ni kama kufanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajili yake. Man yakunu fi mithli hadha alwaqt mushtaghilan bi ibadati Allah tabaarak wa ta'ala fa huwa kal muhajir ila an-nabi alaihi salatu wasalam. Wakati kama huu yule mja akiwa amejishughulisha na ibada, basi huyu ni kama aliyefanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama katika nchi leo ambazo kumezuka fawdha na balaa na vita, damu za mwagwa, kweli ni rahisi kwa mtu kukaa chini ati akafanya ibada? Tuone mtu ameshughulishwa na elimamu, lakini yeye akakaa chini akageuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala afanye ibada zake. Sa ibada kama zile wakati wa hali nzito kama ile, ajili yake ni kama kufanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yubayinu anna man kana fil harj mushtaghilan bil ibadati فإنه موفق سالم من أوضار الفتنة. نهي حديثي يتبينشيها ويولي أمبي وكاتي ويهرج وتووانا وتوكت كفتنة قيل وقال إيه أكجشوليش العبادة بس هو أم يفقي ونا الله سبحانه وتعالى na atasalimika kutokamana na athari na uchafu wa fitna. Wa aidan qala fi alwaqti nafsihi yadullu ala anna alladhi yanbaghi ala alinsani fi alfitani huwa aliqbalu ala alibada wa tajannubu alfitan liyafuza bisaadati walrahati watumanina. Na pia katika wakati huo ni dalili hii hadithi kuwa kile kinachompasa kukifanya Muislamu wakati wa fitna ni kuelekea katika ibada. Kila ukiona fitna imewaka sana, na wewe zidi kuvama katika ibada, kusoma kwa wingi Qur'an, kusali kwa wingi nawafil, kufunga kwa wingi somo za sunna, kusali qiyamul layl na ibada nyinginezo, na kujiepusha na mambo ya fitna, ujiweke mbali kabisa na mambo ya fitna ili upate kufaulu upate raha na utulivu wa moyo. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن السعيد لمن جنب الفتن وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات علي فول يولي أمباي أتيبوشون فتنة يقول لي أتكيبوا بتكوالي أمباي فول يكون بالك بيسنا منبع فتنة akarejea mara tatu inna sa'ida la man junnibal fitan. Sa'ada fi tajannubil fitan, sa'ada iko katika mtu kujiepusha na fitna. Wal ishtighal bil ibada, na kujishughulisha na ibada. Wal dhikr, الطاعة لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل وعلا بما شرع بأنواع العبادات وأنواع الأذكار وأنواع القربات. سعادة katika kujiepusha na fitna na kujishughulisha na ibada, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya taa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada alizokuwa amrisha. Aina mbali mbali za ibada katika adhkar, na aina mbali mbali za ibada za kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad jaa fi sahih min hadith Umm Salamah radiyallahu anha zawj an-nabi sallallahu alayhi wasallam anna qalat istayqadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam laylatan fazi'an yaqul, siku moja sema Umm Salama radhiyallahu anha aliamka mtume sallallahu alayhi wasallam ghafla akiwa na kama kushtuka, akasema subhanallah madha anzala Allah min al-khazain ani wal arzaq kadha, ni mengi sana aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika khazain. Madha anzala Allah min alfitan, kuna fitna nyingi zitakuja. Man yuqidhu sawahib alhujurati yani azwajahu yusallina, angalia hapa, nani atawamsha wake zangu waamke waswali. Tizama Mtume صلى الله عليه وسلم alivyotaja hizi fitna na kaelekeza kwenye nini? Kwenye ibada. Alayhi salatu wassalam. Fa arshada alayhi salatu wassalam inda nuzuli alfitan ila as-sala. Mtume صلى الله عليه وسلم akatuelekeza kunaposhuka fitna watu wakimbilie kwenye nini? Ibada, sala. Ila ibadati Allah tabarak wa ta'ala ila at-taqarrub ilayhi. Qala man yuqidhu sawahib al-hujurat yusalli رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وإنك وأليفاب دنياني كشوي كوتشي آخرة والعياذ بالله. المهم أنتم صلى الله عليه وسلم أكوالي كيزة كتكصالة كتكيبادة بكربيشة الله سبحانه وتعالى. وأيضا يدلها على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. في دليل يما نهاية إيكو كتك حديثه كم بليين كتك كفاني عمالي فنيني وبيزي كتك كفاني عمالي كنا فتنا كما كبان رجوسيك ونكيزة. فأرشد إلى الأعمال الصالحة يعني يقبل الإنسان على طاعة الله على الصلاة على الذكر على الدعاء على تلاوة القرآن وهكذا. كي لكيزا متومي صلى الله عليه وسلم كتك حالي فتن كفاني عمل جيما نكوى مسلم آذي كتك كمطي الله سبحانه وتعالى كتك صلاة كتك أذكار كتك دعاء صوم قرآن وهكذا. وعندما تموج الفتن yushghalu an-nasu 'anil a'mali. Na wewe tazama, wakati fitna zinapokuwa zapiga kwa mawimbi yake na kuwaka, watu hushughulishwa kutokamana na kufanya amali njema. Wa 'anil ibadat illa al-qalil mimman yaktubu lahum tabaraka wa ta'ala tawfiqan wa tasdidan wa ta'idan. Watu hushughulishwa kutokamana na amali, kutokamana na ibada, isipokuwa wachache katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandikia tawfiq na akawaelekeza katika usawa na kuwapa nguvu katika hilo. Lama wakaati fitna fi zamani tabi'in, lipotokea fitna wakati wa zama za tabi'in. قال الحسن البصري رحمه الله وهو ممن اعتزل الفتن. الحسن البصري alikuwa miongoni mwa wale ambao walijiepusha na fitna. Kila fitna inapotokea yeye wakakanda, haingii katika fitna. Alikuwa akiwaambia, qala ya ayuhan nas innahu wallahi ma sallata Allahu al-hajjaj alaykum illa 'uquba. Enyi watu, wallahi Allah hakumsalitisha Hajjaj juu yenu isipokuwa ni uquba, ni adhabu Allah amewapa. Fala tuaridhu uqubata Allah bisayfi walakin alaykum bisakina wattadarru. Msiwe mkasimama kutaka kuizuia na kuleta upinzani dhidi ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkatoa panga zenu mkaona mweza kupambana, ni juu yenu kuwa na utulivu na unyenyekevu. Mnyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yaqulu wa laqad akhadnahum bil adhabi famastakanu li rabbihim wama yatabarra'u. As-sakina wat-tabarru'. Kuwa na utulivu na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawaondolea hili janga lililowateremkia. Ay anna alwajiba 'ala al-insani wal-istikanatu ila Allah wat-tabarru'u ilayhi wa mulazamatu dhikrihi wa an yusliha halahu wa nafsahu wa baytahu. Wajib kwa mwanadamu naposhuka ile fitna anyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala, alazimiane na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, atengeneze hali yake, nafsi yake na nyumba yake. Wa an yastaqima ala ta'ati rabbihi ala alwajhi alladhi yurdi Allah tabaraka wa ta'ala. Awe atakuwa na msimamo katika kumtii mola wake kwa namna ambayo itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadha al-ma'na annahu qala, sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu asema, takunu fitnatun, zitakuwepo fitna, fitna haziishi, kila ikiisha moja itakuja nyingine, zitafuatana kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu almu'minu hadhihi muhlikati, mpaka mu'min anasema hii ndio itaniangamiza hii. Fatanfarij, Allah yuiondoa hii fitna. Yaje nyingine, fayaqulu hadhihi hadhihi, si ile ni hii. Fatanfarij, kwa fitna zafuatana, kitoka moja ingia nyingine. Na hapa ndio kuna umuhimu wa Muislamu kufahamu mambo haya ili ajue namna gani ataamiliana na fitna. Na hapa kuna matatizo, kuna upungufu mkubwa sana kwetu sisi katika kufahamu namna gani kuamiliana na zile fitna zinapotokea. Si moja kwa moja tu. Kitokea fitna, kila mmoja na ushabiki wake. Hakuna utulivu wala kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akalazimiana na utulivu, akanyamaza. La, kama ndivyo wataji kila mmoja ataka wakati inapoisha ambaye wa kwanza alikuwa ni fulani. Si sifa kuambia wa kwanza alikuwa ni fulani. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala alijiweka mbali na fitna zote zilizochipuka. Na mpaka leo akatajwa bali wako katika wanaovioni waliokuwa juu ya Al-Hasan al-Basri katika ilmu. Na watu wanavyoheshimu wakaingia katika fitna, baada ya fitna wakashuka vyo kama takavyoona mbele. Hasan al-Basri akabakia na heshima yake bila vile. Kajiepusha na fitna. Na si lazima kinachotokea tu wewe utaweka maneno yako pale ndani. Na mimi pia nimezungumza. Na nimeandika mimi pia. فأن تكون تبعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الفتنة أو في الشر. هو وين مفواسي كتك خيري نبورا كلكو كوكيتش وكتك شاري. ويفري ريا نوغونا تواضع نوغيني كيبو كومين مفواسي كتك خيري ili khairi itakavyokuja mimi niko nyuma yake nafuata. Alhamdulillah. Maadamu tuko katika gari moja la khairi, alhamdulillah. Qala takunu fitnatun la yunji minha illa du'a'un ka du'a'il ghariqi. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kutakuja na fitna, hakuna kitakachokuokoa kutokana na fitna kama hizo isipokuwa du'a, kama dua ya mfamaji. Wayaarifu kullu minna kaifa yakunu duaa lghariq, kila mmoja wetu afahamu dua ya mwenye kufa maji wa vipi pale yona iwafa, ataomba vipi dua. Alladhi adrakahu lgharaq kaifa yakunu duaahu, yule ambaye amedirikiwa na kupatwa na gharaq, ikiwa alikuwa katika kidao kimependuka, yataka kufa maji, dua yake itakuwa vipi? Yakulu takunu fitna la yunji minha illa duaul ghariq, utakuja na fitna, hakuna kitakachookoa watu kutoka maana ya fitna isipokuwa dua kama ya mfa maji. Ant tuqbilu ala Allah tabaraka wa ta'ala iqbalan sadiqan بأن ينجيك ويجيرك ويسلمك ويحفظك. Na wengi mazungumzo haya hayawafurahishi wakati wa fitna. Hapo mazungumza tafahamu kuwa wengi hawafurahi. Elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakuepusha na kukuweka mbali na kukusalimisha na kukuhifadhi kutoka maana fitna, ikiwa utakuwa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah yujannibana alfitan ma zahara minha wa ma batan. Nas'al Allah yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa la kilana ila anfusina turfata 'ayn. Nas'al Allah yuthabbitana 'ala alhaqq hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بارك الله.